तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन खुशबू लाई पवन महका चंदन आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन चंदन।